mekeza Nika niku ya mekeza Amu ya wana Nika niku ya mekeza Nika niku ya mekeza Nika niku ya mekeza Amu ya wana Nika niku ya mekeza Nikaliku ya mekeza Nikaliku ya mekeza Ambu ya wanga Nikaliku ya mekeza Nikaliku ya mekeza Nikaliku ya mekeza Ambu ya wanga Yeah.